ona dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej i mniejszej akcyzie na paliwo. Żegnamy reklamy. Do nowego roku pozostało 8 godzin. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 31 grudnia, minęła 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Polacy zakwalifikowali się do noworocznego konkursu turnieju czterech skoczni. Za chwilę relacja naszego reportera. Szef rządu odpowiada byłemu premierowi na zarzuty o doprowadzenie do inflacji i podwyżek cen. Od jutra osłabnie pokusa korzystania z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu. Zaczynam od sportu, konkretnie od skoków narciarskich. W Garmisch-Partenkirchen w Niemczech trwa noworoczny konkurs 70. turnieju czterech skoczni. Na miejscu jest Kuba Niziński. Z tego co wiemy, zrobiło się trochę bardziej optymistycznie. Oj tak, zdecydowanie na koniec roku jest trochę optymizmu. Piotr Żyła piąty w kwalifikacjach, podobnie w pierwszej dziesiątce Żyła podczas treningów. To oznacza, że jest pewna powtarzalność, przynajmniej dzisiaj. Poprawiają się także pozostali Polacy. Kamil Stoch 16 w kwalifikacjach, Dawid Kubacki 24, Paweł Wąs 29, później Andrzej Stękała 41 i Jakub Wolny 43. To oznacza, że wszyscy Polacy, którzy pojechali na turniej czterech skoczni, jutro pojawią się w konkursie noworocznym, a dzisiaj najlepszy był Markus Eisenbichler 137 metrów, Ryoyu Kobayashi drugi, Karl Geiger na miejscu trzecim, a więc na koniec roku nieco lepsze wiadomości, więc kibice skoków narciarskich mogą się zająć teraz przygotowaniem do zabawy sylwestrowej i proszę nie zapomnieć o skoczkach jutro o godzinie 14. Kuba Niziński, dziękujemy za relację. Dzięki programom wprowadzonym przez rządy Prawa i Sprawiedliwości sytuacja Polski znacznie się poprawiła, powiedział premier Mateusz Morawiecki w nagraniu na swoim profilu w mediach społecznościowych. Szef rządu zwrócił się do lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który powiedział, że wzrost cen energii jest winą rządu. Premier w odpowiedzi przypomniał, że na koniec rządów PO-PSL bezrobocie wynosiło 10% i nie istniały obecne programy socjalne. Przyzna pan, to nie najlepsze świadectwo pana wiarygodności. Pan nigdy nie interesował się losem polskich rodzin. Chcę jednak dziś zaoferować panu możliwość poprawy. Proszę się nie przejmować zanadto. Rozwiązania systemowe i zabieganie o polską rację stanu już wzięliśmy na siebie. Dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości już od jutra, od 1 stycznia, w życie wejdzie Polski Ład. Zyska na nim realnie 18 milionów polskich obywateli. Premier zasugerował też, by Donald Tusk jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej zaczął zabiegać o reformę unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla. Nowy taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe wchodzi od jutra w życie. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie. Kierowcy, którzy złamią przepisy, będą musieli się liczyć z wysokimi karami. Nawet 5000 zł za przekroczenie prędkości, 1500 zł za wymuszenie pierwszeństwa przed pieszym, czy 500 zł mandatu za rozmowę przez telefon w czasie kierowania pojazdem. Jak mówi Paweł Górny z Federacji Piesza Polska, nowe przepisy powinny się przyczynić do zmniejszenia liczby wypadków i ich ofiar. Stan bezpieczeństwa drogowego w Polsce niestety jest tragiczny. To jest 3000 osób rocznie na polskich drogach, których główną przyczyną jest niestety prędkość. Wysokimi mandatami będą też karane jazda po chodniku, czy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Czy wyższe mandaty przełożą się na mniejszą liczbę wypadków? Jak mówi Łukasz Zboralski z portalu BRD24, ważna jest w tym przypadku postawa policji. To jak mocno kierowcy zaczną zmieniać swoją mentalność, będzie zależało od tego, jak bardzo policja będzie egzekwować prawo na drodze. Eksperci są zgodni, że pierwsze efekty nowych regulacji będą widoczne w ciągu kilku miesięcy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Sylwestrowa noc to najbardziej stresujący czas w roku dla zwierząt. Wiele miast, w tym Warszawa, zachęca, by zrezygnować z hucznego witania nowego roku. Szczególną ostrożność należy zachować na spacerze z czworonogiem. Najgłośniej będzie o północy, ale wiele osób odpala fajerwerki znacznie wcześniej, mówi lekarz weterynarii i zoopsycholog Joanna Łapińska. W tym okresie około sylwestrowym prowadzimy psy na smyczy, nawet takie, które bardzo nas słuchają i zwykle chodzą bez smyczy, dlatego że właśnie jakiś wybuch w pobliżu petardy czy fajerwerka może go na tyle przestraszyć, że on ucieknie w lęku panicznym, może nawet wpaść pod samochód. Przyczepiamy psu adresatkę, żeby w razie, gdy się zgubi, łatwo było go odnaleźć. Staramy się nie wychodzić w godzinach szczytu fajerwerkowego. Lekarz weterynarii apeluje, by powstrzymać się od hucznej zabawy. Uczulam wszystkich, żeby myśleli o innych, nie tylko o swoich przyjemnościach, bo fajerwerki z całą pewnością powodują lęk i cierpienie u zwierząt wszystkich, i domowych, i schroniskowych, i wolnożyjących. Jak dodaje Joanna Łapińska, jedyną formą złagodzenia cierpienia zwierząt w Sylwestra jest farmakologia. Jednak leki może podawać tylko weterynarz po wcześniejszym ustaleniu odpowiedniej dawki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór i noc sylwestrowa pochmurna, jedynie na południu kraju możliwe większe przejaśnienia, w pozostałych regionach deszcz, no a najwięcej opadów na Suwalszczyźnie. Deszcz to raz, a wiatr silny, porywisty to dwa. W większości regionów umiarkowany, dość silny nad morzem oraz w górach porywisty. No i to będzie w miarę ciepła noc sylwestrowa. Termometry na Podlasiu pokażą plus 3 stopnie, w Łódzkiem 7, a na Pomorzu Zachodnim nawet plus 9 stopni. To nocą, a jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz, najwięcej tychże opadów na krańcach południowych. Jutro w Nowy Rok od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 9 na Mazowszu, do 12 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. No, to taki spacerek noworoczny jutro jak znalazł. 6 minut po godzinie 16. Dzień dobry, dzień dobry. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We come so far to look out, to get minut po godzinie 16. Co ja gadam, 7 godzin 50 minut pozostało do nowego 2022 roku. Jakim żegnamy tenże stary już 2021? Jakie mamy plany na przyszły rok i Państwa podsumowania? To nas zajmuje i ciekawi. Proszę podzielić się. 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Tradycyjnie powiem, kontakt z nami na trzy sposoby i niezmiennie czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do trójki. Rok 2021 kończący się żegnamy z rekordowymi cenami nieruchomości. Jak pokazują szczegółowe branżowe dane, przeciętnie o 15% wyższymi niż przed rokiem. No i sobie myślę, że te osoby, które decyzję dotyczącą zakupu mieszkania na kredyt przełożyły na przyszły 2022 rok, mogą zastanawiać się, czy dokonały słusznego wyboru. Co nas czeka w przyszłym roku na rynku mieszkaniowym i o jakich zmianach trzeba wiedzieć? To sprawdzała nasza reporterka Izabela Kosteszyna. W ostatnich miesiącach ceny nieruchomości rosły nieustannie. Przyczyną była dobra sytuacja na rynku pracy oraz rekordowo niskie stopy procentowe, dzięki którym kredyty były tanie, mówi Jarosław Sadowski ze Związku Firm Pośrednictwa Finansowego. To zachęcało zarówno zwykłych ludzi, którzy łatwo mogli uzyskać bardzo tani kredyt hipoteczny, jak i zamożnych inwestorów. Oprocentowanie lokat bankowych czy obligacji korporacyjnych było bowiem na tyle niskie, że nie pozwalało chronić oszczędności przed inflacją, więc bardzo popularne stało się inwestowanie w mieszkanie na wynajem. W ostatnim czasie w wyniku podwyżek stóp procentowych kredyty jednak wyraźnie zdrożały, a wraz z tym spadła nasza zdolność kredytowa, tłumaczy analityk z firmy doradczej Bartosz Turek. W praktyce znaczy to, że jeśli zarabiamy tyle co przed rokiem, to dziś banki będą nam chciały pożyczyć mniej niż rok temu. Redukcja zdolności kredytowej jest spora. Jeśli trzyosobowa rodzina, w której dwie osoby pracują i każda z nich zarabia po średniej krajowej, mogła przed rokiem zadłużyć się na około 700 tysięcy złotych, to dziś jest to około 100 czy 150 tysięcy złotych mniej. Wyższe stopy procentowe, za sprawą których kredyty są coraz droższe i coraz trudniej dostępne, sprawią jednak, że w przyszłym roku nieruchomości będą drożały znacznie wolniej niż dotychczas. Elementem hamującym ich ceny może być to, że część inwestorów, zamiast lokować fundusze w mieszkaniach, zainteresuje się pewnie dobrze oprocentowanymi obligacjami korporacyjnymi, które już pojawiają się na rynku, mówi Jarosław Sadowski. Nie wiadomo, co prawda, czy pozwoli to pokonać inflację, ona może być jeszcze wyższa, ale wydaje się, że wielu inwestorów w przyszłym roku zamiast kolejnego mieszkania pewnie kupi obligacje. Ale są też czynniki, które będą windowały ceny mieszkań. To wysokie ceny materiałów budowlanych czy rosnące płace. Wysoka inflacja i rosnące koszty kredytów mogą z kolei spowodować, że zdolność kredytowa Polaków jeszcze zmaleje, zwraca uwagę Tomasz Awtyka ze Związku Firm Pośrednictwa Finansowego. Oznacza to, że przy takich samych dochodach i wydatkach, to na początku 2021 roku potencjalny kredytobiorca w 2022 roku będzie mógł dostać o około 5-10% mniej kredytu. Zatem może to wstrzymać takiego klienta z decyzją, czy taki kredyt wziąć teraz, czy może poczekać, aż jego możliwości nieco wzrosną. Ale z drugiej strony z pomocą Polakom przyjdzie program Mieszkanie bez wkładu własnego, przypomina Jarosław Sadowski. Właściwie on przynosi dwie korzyści. Z jednej strony można będzie uzyskać kredyt na pełną cenę mieszkania czy domu, więc nie trzeba będzie posiadać wkładu własnego. A druga korzyść to jest, jeżeli uczestnik tego programu w trakcie spłaty takiego preferencyjnego kredytu urodzą się dzieci, no to może liczyć na dopłatę. Jeżeli urodzi się drugie dziecko w rodzinie, dopłata wyniesie 20 tysięcy złotych. Jeżeli urodzi się trzecie dziecko, to łącznie za drugie i trzecie dziecko, łącznie ta dopłata wyniesie 80 tysięcy złotych. Program Mieszkanie bez wkładu własnego ma wystartować w maju. Podsumowywała Izabela Kosteszyn. Zachęcam do korespondencji. Być może właśnie Państwu udało się zrealizować marzenia o własnym M w kończącym się w starym już przecież 2021 roku. Proszę się pochwalić, swoją radością będziemy gratulować. 14 minut po 16. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Make A może komuś udało się zrealizować marzenie i o posadzeniu drzewa, i o synu, i o wybudowaniu, wykończeniu, spłaceniu i wszystko, co z tym związane, domu. Proszę podzielić się także i tą radością. 2 dwójki i 7 trójek. To był rok trudny, znaczy jeszcze jest trudny, z powodu COVID-a, zmarłych osób, taki hartujący, jeśli mogę tak powiedzieć. A z drugiej strony zdarzały się te rzeczy dobre. Córka ze swoim mężem kupiła mieszkanie i państwo są, także się bardzo cieszę. Trójka jest i dużo, dużo zdrowia życzę. Bardzo pięknie dziękujemy. Tych życzeń z pewnością nie zabraknie także na naszej antenie po godzinie 18. Oj, będzie się działo. 18 minut po godzinie 16. To co? Jesteśmy już gotowi? Nie. Falstart. Chciałem zapytać, czy jesteśmy gotowi na sportowe podsumowanie roku. Ach, to takie ćwiczenia były. Jeszcze 7 godzin i 41 minut do nowego roku. No właśnie, jeśli chodzi o to sportowe podsumowanie, chyba humory pod koniec roku popsuł nam Paulo Sousa, ale na szczęście nie tylko piłką nożną polski sport stoi. Ciekawszych wydarzeń, podsumowując rok kończący się 2021, szukał Dariusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej. Sportami naczelnymi w kraju nad Wisłą pozostają piłka nożna i sport nie zawsze najwyższych lotów. Widzę trwający turniej czterech skoczni, czyli skoki narciarskie. W tej drugiej dyscyplinie pamiętamy sukces niewątpliwy, czyli Mistrzostwo Świata Piotra Żyły. Gratulacje, Pietro! Podziękować wszystkim zawodnikom sztabu, bo jesteśmy teamem i zawsze wygrywa ten, wygrywa drugi. Razem przegramy, razem wygramy. I dziękuję bardzo wszystkim i teraz bardzo duża gratulacja dla Mistrza Świata Piotra Żyły. Kto wygrał? Piłka nożna porywa, potem boleśnie zawodzi, po czym w cudowny sposób naród dostaje amnezji, przebacza i znów wierzy. Reprezentacja Polski jednak nie zawojowała starego kontynentu i z Euro odpadła w sposób, oględnie mówiąc, rozczarowujący. Polska kończy sezon na 27. miejscu w rankingu FIFA i to powinno znaleźć odwzorowanie w oczekiwaniach. Afera z Paulo Sousą popsuła wielu kibicom święta. Podziękowania należą się głównie portugalskiemu trenerowi, ale już mu odpuśćmy ten temat, spuśćmy zasłonę milczenia. W spadku po nim i jego nie zawsze zrozumiałych decyzjach personalnych musimy grać w barażach nierozstawieni i na wyjeździe, a znaczna grupa ekspertów nie daje nam w tym względzie zbyt dużych szans. Humory na pewno poprawiają się na myśl o dokonaniach polskich sportowców w innych dyscyplinach. Być może mniej popularnych, być może nie finansowanych przez prywatnych bukmacherów, ale szlachetnych, pięknych i przynoszących wspaniałe, pozytywne emocje. Tu mam na myśli choćby lekką atletykę, w której nasi sportowcy kończą sezon na najwyższych miejscach światowych notowań, a podczas igrzysk w Tokio bili się o najwyższe lokaty, ciesząc nas wszystkich medalami z wszelkich kruszców. Rok to był trudny, okupiony walką z wirusem i obostrzeniami, walką z kontuzjami. Przygód, nie zawsze tych fajnych, nie brakowało Justynie Święty Ersetic. Ten rok był wyjątkowy, ale dosyć ciężki i wyboisty. W momencie, kiedy wracałam do swoich dyspozycji, do formy, zostawałam sprowadzana do parteru, bo to kontuzja, to wirus, ale tak naprawdę nie tylko ja, bo pozostałe dziewczyny też walczyły do samego końca. Fajnie, że udało się pozbierać ten zespół do kupy, że wszystkie na tej imprezie, na której powinny były w szczycie, w optymalnej formie. Fajnie, że udało się tego dokonać i z tej takiej docelowej, głównej imprezy również przywieźć medal. Jest to niesamowita historia. Przypomnę, nasi 400-metrowcy wywalczyli w Tokio złoto w sztafecie mieszanej i srebro w żeńskiej. Młociarze Made in Poland to klasa światowa. Złote krążki Anity Włodarczyk, Wojciecha Nowickiego, brązy Malwiny Kopron i Pawła Fajtka. A dla niektórych złoto to nie wszystko, mówi Wojciech Nowicki. Na pewno to był dotychczas najlepszy sezon, bo zdobyłem, wiadomo, złoto olimpijskie, okraszone rekordem życiowym, co dla mnie jest najfajniejsze w tym wszystkim. Bardzo o tym marzyłem, starałem się, pracowałem w tym kierunku. Do tego wszystkiego piękne niespodzianki złotego Dawida Tomali w chodzie sportowym, Patryka Dobka na 800 metrów, srebro Majki Andrejczyk w rzucie oszczepem, a nawet takie jak rekord świata, tu już zmieniamy dyscyplinę, we wspinaczce sportowej Aleksandry Mirosław, choć akurat tutaj do medalu olimpijskiego trochę zabrakło. Niczego nie zabrakło natomiast Tadeuszowi Michalikowi, o którego brązie w zapasach mówi Andrzej Supron. Walka o brązowy medal to było naprawdę mistrzostwo, to było coś, co za każdym razem możemy to oglądać. To była dominacja od początku do końca tej walki i taki medal naprawdę nas cieszył i cieszy nadal bardzo. Trzeba pamiętać o wioślarstwie, które na przestrzeni dobrych 40 lat tylko z Atlanty 96 nie przywiozło medali, a tak to każda kampania owocuje w olimpijskie podia. Kajakarstwo, a w Japonii nasze żeńskie osady kajakowe zdobyły 2 krążki, a wioślarki 1. W tych sportach kobiety lepsze od mężczyzn, przynajmniej na igrzyskach. Na wodzie przypomniało też o sobie żeglarstwo i tak jakimś dziwnym trafem od 1996 roku, czyli od złota Mateusza Kusznierewicza, nasi zdobywają medale na co drugich regatach olimpijskich. W japońskiej Enoshimie wypadło na Agnieszkę Skrzypulec i Jolantę Ogar-Hill w klasie 470. W imponującym stylu zakończyła sezon Agata Barwińska, zdobywając złoto i srebro na Mistrzostwach Europy i Świata. Pięknie też kończyli rok nasi pływacy i choć następców nowej prezes związku Otylii Jędrzejczak w top 3 na igrzyskach się nie doczekał, za sukcesy w imprezach rangi mistrzowskiej wielkie brawa dla Katarzyny Łosik, Radosława Kawęckiego, Alicji Tchórz i innych. Cieszy szczególnie, że są nadzieje i optymistyczne wizje, bo kilku młodych dobija się do światowej czołówki. Tak też jest w przypadku siatkówki, gdzie nasza młodzież zdobyła mistrzostwo świata. Z seniorami chociażby w Tokio było trochę gorzej. Nie można zapomnieć o tenisie, bo takiego zainteresowania dzięki Hubertowi Hurkaczowi i Idze Świątek w tej dyscyplinie jeszcze nie było. Nie są tutaj osamotnieni na placu boju, bo okazuje się, że zarówno w zestawieniach ATP jak WTA nie brakuje aspirujących zawodników. Długo by tak można, bo należałoby tu wspomnieć niezawodnych bojerowców, wspinaczy, panczenistów, a nawet szachistów i wielu, wielu innych, którzy na co dzień dają nam tyle niezapomnianych sportowych emocji. A szczegółowe podsumowanie sportowego roku oczywiście w trzeciej stronie medalu to już 2 stycznia w najbliższą niedzielę od godziny 17. Polecamy i zapraszamy. Chyba najbardziej, tak mi się wydaje, prócz Igrzysk Olimpijskich cieszyły nas wyczyny i to jakie polskich skoczków, szczególnie Piotra Żyły. Pamiętamy to dobrze. Ależ to była radość. No szkoda, że podczas tegorocznego turnieju 4 skoczni już nie jest tak radośnie, ale mocno trzymamy kciuki. Przecież forma musi kiedyś się nadejść. 2 2 7 3 Państwa podsumowanie, niekoniecznie sportowe. Zapraszamy. podsumowujemy kończący się rok i z przymrużeniem oka też rozliczamy te postanowienia sprzed 364 dni. Dwie dwójki i siedem trójek. Moja żona, no to taki klasyk, postanowiła w przyszłym roku schudnąć, a szwagier prowadzi nielegalne zakłady buchmacherskie i płaci 10 do 1, że ona nie schudnie. Zaraz obstawiłem stówkę, ale najłagodniejsze, co usłyszałem od mojej żony w komentarzu, to za dużo masz pieniędzy, baranie? Autopromocja. Panno Hildegardo, to ja, Osielek. Nie poznałabym pani. Nie dziwię się, przechodzę właśnie atak noktambulizmu. Niech pani otworzy. Rok na scenie teatralnej Trójki otwiera słuchowisko archiwalne z 1957 roku. Konstanty Ildefons Gałczyński, Porfirion Osiełek. W reżyserii Zbigniewa Kopałki. Cyfrowej rekonstrukcji dokonał Andrzej Brzoska. Wszystko tylko radiofonizacja i podróżuj lotem albo frontem do wsi. A poezji, sztuki, ani, ani. Na scenę wspomnień Teatru Polskiego Radia zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Już prawie 16.30, czas na informacje drogowe. Radio Nawigator. Jedzie z nami na Sylwestra Patryk Bedliński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest blokada na trasie 25 Mąkowarsko-Koronowo. W Buszkowie na 125 kilometrze zdarzyły się trzy samochody osobowe. W wypadku dwie osoby zostały ranne. Zakopianka przejezdna w obie strony, chociaż noga z gazu trzeba zdjąć w Klikuszowej. To między Rdzawką a Nowym Targiem. Panuje wzmożony ruch w stronę Zakopanego właśnie w tym jednym miejscu. Drobne spowolnienia także na trasie Nowy Targ-Szaflary i w Poroninie. A w Białce Tatrzańskiej i w Bukowinie Tatrzańskiej też noga z gazu. To drogi 49 i 960. Odcinkowy pomiar prędkości działa już na drodze wojewódzkiej 871 między Stalową Wolą a Jamnicą. Dozwolona prędkość to 80 km na godzinę. Monitorowany fragment ma 6,5 km długości. A wśród urządzeń rejestrujących największą liczbę drogowych wykroczeń są m.in. fotoradar w Warszawie przy ulicy Spacerowej, urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości na A1, a także rejestrator przejazdu na czerwonym świetle w miejscowości Mroków pod Warszawą. Opady, mrzawki i deszczu występują w całym kraju. Nieco lepiej podróżuje się po województwie opolskim, lubuskim i dolnośląskim, a mgła ogranicza widoczność w podlaskim, lubelskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i w województwie mazowieckim. Pojazdy do zimowego utrzymania aktualnie niepotrzebne, tylko jeden jest w trasie. Jedźmy ostrożnie, byśmy cało i zdrowo mogli spotkać się w nowym roku. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę po 16.30. Teraz sprawdzamy, co tam w pogodzie. Jak słyszeliśmy, deszcz i mrzawka, no i taki też wieczór i noc sylwestrowa pochmurna. Jedynie na południu kraju możliwe większe przejaśnienia, w pozostałych regionach deszcz, najwięcej opadów na Suwalszczyźnie. Deszcz to raz, wiatr to dwa. Szczególnie mocno wieje nad morzem oraz w górach do 75, nawet 100 km na godzinę. W miarę ciepła noc sylwestrowa przed nami, od 3 stopni na Podlasiu, 7 w Łódzkiem, do 9 na Pomorzu Zachodnim. A jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Najwięcej opadów na krańcach południowych. Pierwszy dzień nowego roku ciepło, jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, na Mazowszu 9 do 12 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Nowy rok już za 7 godzin i 28 minut. No i gitara. Said I was born on the wild side, one foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side, I guess mama was right. Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me home. I'm gonna ride the lightning

Państwo komentują krótko i na temat. No ale stówki szkoda. Trochę jak udyzmy, ale sałatki szkoda. Za 20 minut 17. Niezła historia. Ostatnie spotkanie w tym roku. Witamy Państwa serdecznie. Historyk profesor Tomasz Gajewnik w studiu. Witam pana redaktora, witam państwa. Rzeczywiście mieliśmy ten rok bardzo dynamiczny, jeżeli chodzi o nasze spotkania, tutaj trzeba przyznać. Szybko zleciało. Bardzo szybko zleciało. A przed nami ostatni odcinek w tym roku, 2021. Pierwsze wydarzenia z 1953 roku. Wtedy to właśnie w Sylwestra 53 zaprezentowano pierwszy przedprototypowy egzemplarz syreny. To jest w ogóle ciekawa historia związana z jakby z tym elementem, nazwijmy to teoretycznym, czyli konstrukcyjnym, bo w grudniu rzeczywiście przedstawiono prototyp, natomiast decyzję o podjęciu prac konstrukcyjnych podjęto, o ile mnie pamięć nie myli, pół roku wcześniej, czyli w maju 1953 roku. Bardzo szybko. To jest pół roku od podjęcia decyzji o pracach konstrukcyjnych, a już po pół roku przedstawiamy przedprototypowy model tego samochodu. A czy proces wdrażania do produkcji pierwszych syren też przebiegał tak szybko? No nie. Właśnie to jest najciekawsze, że to, o ile te kwestie teoretyczne szły jak spłatka bardzo szybko, o tyle kwestie już, bym powiedział, praktyczne szły o wiele wolniej. Tutaj chyba zależało też od pewnych, bym powiedział, niuansów natury politycznej, a przede wszystkim gospodarczej. No 53 rok, zdarzenie z rzeczywistością nie mogło być inne. No tak, prawda? Ale to już jeszcze nie była ta kwestia, że tutaj mamy grudzień 53. Mhm. Natomiast pierwsze prototypy syreny zostały przedstawione dwa lata później, w roku 1955 na targach poznańskich. Natomiast dopiero w marcu 1957, o ile mnie pamięć nie myli, tak naprawdę rozpoczyna się produkcja pierwszych modeli, pierwszych egzemplarzy modelu 100. Tu mamy bardzo szybkie tempo prac konstrukcyjnych. Konstruktorzy naprawdę to bardzo szybko poszło. Natomiast później w zderzeniu z tą pragmatyką, praktyką funkcjonowania państwa w warunkach takich, a nie innych, no okazało się, że potrzebowaliśmy jeszcze 4 lat, zanim te pierwsze egzemplarze zjechały z taśm montażowych. Niezła historia. No i kończymy rok adekwatnie do tego, co w kalendarzu. W roku 335 naszej ery, właśnie 31 grudnia, zmarł nie kto inny jak święty Sylwester. No właśnie, może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że mamy imieniny Sylwestra, ale tak naprawdę właśnie ze względu na to, że 31 grudnia zmarł Sylwester, święty Sylwester, warto kilka słów na jego temat powiedzieć. No właśnie, kim był? Przede wszystkim był jednym z trzech najdłużej urzędujących na tronie Piotrowym, czyli papieżem. Pełnił posługę bardzo długo, 21 lat. Tutaj tylko przypomnę, że nasz Jan Paweł II sprawował swoją posługę przez prawie 27 lat. Co wiemy o Sylwestrze? W zasadzie nie wiemy dużo. Wiemy tylko, że był znany z miłosierdzia, szczególnie wśród pielgrzymów. Otaczał ich opieką, oferował nocleg i wsparcie. Był człowiekiem, który, i to też jest ciekawe, ponieważ ogłosił edykt mediolański gwarantujący swobodę wyznania chrześcijan. To jest ciekawe, bo został on ogłoszony 31 stycznia 314 roku, czyli w dniu objęcia urzędu stolicy Piotrowej, tak, a i aż do jego śmierci, czyli do 335 roku, do 31 grudnia. Za jego pontyfikatu odbył się pierwszy sobór w Nicei. Sylwestra tam reprezentowało dwóch kapłanów. Już teraz nie pamiętam imion, ale chodzi mi o to, że Sylwester zapisał się w dziejach Kościoła katolickiego jako osoba właśnie bardzo koncyliacyjna, bardzo otwarta wobec osób ubogich, osób o, bym powiedział, niskim stanie posiadania, ale także był on traktowany jako osoba, która zapoczątkowała okres konsekracji budowli sakralnych, ponieważ to właśnie Sylwester dokonał uroczystej konsekracji Bazyliki Świętego Jana na Lateranie Świętego Piotra w Watykanie. I dziś to wspominamy świętego Sylwestra w dniu jego śmierci. i wszystkim Sylwestrom składam najlepsze życzenia imieninowe. Przyłączam się, a przed śmiercią świętego Sylwestra, 31 grudnia, to co obchodzono? Przepraszam bardzo. A nie było Sylwestra. No nie było Sylwestra. To jest ciekawe. Zagadka może na ten wieczór dzisiejszy, sylwestrowy. A może i do rozstrzygnięcia w przyszłym roku. Bardzo dziękuję za te wszystkie spotkania w tym roku, panie profesorze. Również bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia tutaj w studiu, możliwość konwersacji z panem redaktorem. No i myślę, że przede wszystkim dziękuję tutaj za odzew ze strony słuchaczy, bo jak się okazało, nasze rozmowy nie szły w pustkę. Co też wydaje mi się chyba najważniejsze z całych naszych tutaj rozmów. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego, panie profesorze, na nowy rok. Wszystkiego dobrego, kłaniam się. Niezła historia. Trial Blood. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w specjalnym wydaniu sylwestrowym. 11 minut pozostało do godziny 17. Sygnały od Państwa mailowo, między innymi pan Marcin z Chorzowa napisał na adres zapraszamy do Trójki@polskieradio.pl. Ja życzę sobie w nowym roku jeszcze lepszego wyniku. Oczywiście chodzi o te wyniki na krótkim basenie. Bardzo dziękujemy. Oczywiście mocno trzymamy kciuki, by te życzenia się ziściły. Nie tylko mailowo, także telefonicznie. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałem złożyć wszystkim tutaj z radiowej Trójki pracownikom szczęśliwego nowego roku i żebyście się dalej rozwijali tak, jak się rozwijacie i mieli fajne audycje, tak jak do tej pory. Pod względem premier filmowych to na pewno w kinach, to jeszcze muzycznie też, także pod względem branży gastronomicznej także. Jedyne, co bym chciał w nowym roku, żebyśmy się już tych masek pozbyli. Oj, tak, i żeby pandemia sobie poszła w siną dal, by gorzej nie powiedzieć. Jeśli chodzi o podsumowanie muzyczne, już teraz zapraszam, już za niespełna pół godziny będziemy wspólnie z Michałem Kirmuciem podsumowywać kończący się 2021 rok w muzyce. Jeszcze 7 godzin, 6 minut i będzie 2022. Przygotowania do Sylwestra i do samego powitania o północy trwają. No, między innymi, tak sobie myślę, Filharmonia i Opera. To też takie alternatywne miejsca na spędzenie Sylwestra. Dla miłośników muzyki klasycznej czeka wiele wyjątkowych koncertów, między innymi w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej oraz Filharmonii Narodowej w Warszawie. Agata Woźniak. Melomani w Teatrze Wielkim Operze Narodowej pożegnają 2021 rok przy dźwiękach muzyki z repertuaru francuskiego. Mówi prowadzący koncert, szef muzyczny programu drugiego, Andrzej Sułek. Nie zabraknie oczywiście Carmen Bizeta, pojawią się faustowskie wątki z opery Gunoda i fragmenty opowieści Hoffmana Jacques'a Offenbacha. Z kolei nieco lżejsze, ale ambitne aranżacje czerpiące z muzyki amerykańskiej usłyszymy w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Gospodarzem koncertu będzie amerykański dyrygent i organista Joseph Olefirowicz. Usłyszymy utwory z klasyki broadwayowskich musicali, a także z amerykańskich operetek, oper i baletu. Transmisja koncertu również w formie wideo w programie drugim Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy. Relacjonowała Agata Woźniak, a my ze swojej strony polecamy Sylwester z Trójką. To już za nieco ponad godzinę. Krótko mówiąc, oj będzie się działo, oj będzie bal. Na razie 5 minut pozostało do godziny 17. Linkin Park w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w wydaniu sylwestrowym. Autopromocja. Jedna, jedyna taka noc. 10 godzin imprezowej muzyki, a wszystko w programie trzecim. Trójka zaprasza na sylwestrowo-noworoczną zabawę. Nasi DJ-e poruszą cały tłum i zapełnią każdy parkiet. Wspólnie pożegnajmy stary i powitajmy nowy rok. Zaczynamy dziś o 18. Kończymy jutro o 4 nad ranem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ceny energii rosną w całej Europie. 2/3 naszego rachunku to koszt unijnej polityki klimatycznej. Dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej